إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون Ndugu Islam, mwanzo wa kufaradhishwa funga ya Ramadhani, mwanzo kufaradhishwa katika mwaka wa pili hijiria, ilikuwa ni kufunga mchana na usiku. Isipokuwa muda mchache wa kufutari au mtu kufanya tendo la ndoa, ilikuwa ni baada ya kuzama jua mpaka baada ya sala adhana ya isha ni kuanza kufunga. Kwa hivyo ikawa hakuna kwa muda kwa mfungaji kula au kufanya tendo la ndoa isipokuwa ni muda takriban kama wa saa moja tu. Kwa hivyo masaa yote hayo anakuwa yumo katika kufunga paka Allah kaleta takhfifu katika umma huu. Mmoja katika masahaba wa Mtume SAW akarudi katika safari zake za mahangaiko ya maisha, akarudi hali ya kuwa hakupata chochote na amechoka tabani, akapumzika. Mke wake akatoka kwenda kwa jirani kutafuta chochote, akaja nacho chakula, lakini anaingia nacho ndani adhana ya isha tayari, ambao ni wakati wa kufunga. Huyu bwana alikuwa tabani sana, lakini kutokana na hali yake ilibidi yale baada ya adhana ya isha, ambao ni kosa, lakini kufanya hivyo ikawa ni tahfifu kwetu. Na mwingine baada ya adhana ya isha akachanganyika na mkewe kindoa. Wote wawili hawa baada ya kufanya kosa hili wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ili Mtume awahukumu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, subirini mpaka Allah atakavyohukumu baina yenu. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika suratu Al-Baqara, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, mehalalishiwa usiku wa funga. Laylata siyami, usiku wa funga, yani ule usiku mliokuwa mnafunga, mehalalishiwa arrafathu ila nisaikum, kuchanganyika na wake zenu kindoa ni halali. Hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Kwa sababu wao wanawake ni vazi kwenu nyinyi wanaume, na nyinyi wanaume ni vazi kwa wao wanawake. Kwa hivyo nyinyi wanaume ni kama vazi kwao na wao ni kama vazi kwenu. Manake kila mmoja anastirika kwa mwenzake. Ikiwa mke akimkosa mume na mume akamkosa mke, kama kwamba stara haipo. Kwa hivyo wao wamepewa tashbihi kama ni vazi. Kwa hivyo kinyume cha kukosana baina yenu mke na mume, kama kwamba mtu yuko uchi. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah amejua ya kwamba nyinyi mlikuwa mnazihini nafsi zenu, kwamba mlikuwa mnataka tendo la ndoa lakini hamlipati, na mlikuwa mnazihini kwamba muda huu wa kufunga na kuftari kwenu nyinyi mnaona muda huu wa kuftari ni mdogo. Allah hayo ameyajua. Fataba alaikum, Allah toba yenu akaikubali. Waafa ankum, na kakusameheni yaliyopita. Falana bashiruhunna, kwa hivyo sasa hivi changanyikeni na wake zenu kindoa. Bashiruhunna, kama wabashirieni wake zenu, lakini ni kinaya, kama anavyosema Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ni kinaya cha maana aljima. Na anasema Ibn Abbas kwamba hapa ni kuonyesha kwamba mambo yanayofaa kustiriwa tuyastiri sisi Waislamu, kwa sababu Allah hakusema falana jamiuhunna, hakutumia neno jamiuhunna, bashiruhunna, japo kwamba imekusudiwa jamiuhunna. Hii ni kuonyesha kwamba kuna mambo yanataka kustiriwa, mtu anapozungumza basi ayazungumze kwa njia ambayo ikishafahamika basi amefahamika. Sio kwamba mtu anazungumza masala ya wanawake, mawaidha yanatolewa, halafu kila mmoja anatafuta njia ya kukimbia. Baina pengine mtu amekaa na kaka yake, amekaa na babake, amekaa na mjomba wake, kwamba kila mmoja anatafuta njia ya kukimbia nini? Mawaidha. Pametolewa mawaidha. Hii si sawa hii katika Uislamu. Si sawa kabisa. Kwa hivyo falana bashiruhunna. Sasa hivi wabashirieni wake zenu, manake linakusudiwa tendo la ndoa. Falana bashiruhunna. Wabitaghu ma kataba Allahu lakum. Natafuteni kile Allah alichokuandikieni. Lengo la ndoa na lengo la kufanyika tendo hilo ni kutafuta kile Allah alichotuandikia, min auladi swaliha, ambao ni watoto wema. Iwe malengo ni kutafuta kizazi chema, na si kuondosha matamanio tu, lengo iwe ni hilo, kama alivyosema Mtume, fa inni mukathirum bikum al-anbiya yawm al-qiyama, mtajifakharisha nyinyi kwa manabii, kwamba ni wengi tena ni watu wema. Kwa hivyo malengo ni kuwa upate kizazi chema. Wabitaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washurabu. Kwa hivyo akajibiwa huyu wa pili, halafu anajibiwa wa mwanzo, wakulu washurabu, na kuleni na munywe, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadhu min alkhaytul aswadi min alfajr, mpaka ikubainikieni wazi wazi uzi mweusi kutokana na uzi mweupe ambao ni alfajiri. Kwa hivyo kuleni na kunyweni mpaka ikubainikieni alfajiri swadi, hapo mtaanza kufunga. Kwa hivyo masala ya kuftari au masala ya kula daku au ya kula kwa ujumla, mtu anaendelea kula mpaka ahakikisha alfajiri swadi imechomoza tayari alfajiri hii. Kwa hivyo hapo mtu ataanza kufunga. Kwa hivyo wale ambao wanawekea watu mwanzo wa kula mpaka kadha, iwe basi wahakikishe kwamba huo muda anaoambia basi iwe ni kweli alfajiri swadiq imechomoza. Usimzulie mtu kula mpaka alfajiri swadiq iwe imechomoza, kwa sababu hapo ndio kuanza kufunga. Hata yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad min alfajr. Kwa hivyo mle mpaka ibainike hivyo. Thumma atimmu suyama ila al-layli, kisha kamilisheni funga mpaka usiku. Usiku katika sheria ya Kiislamu ni kuzama kwa jua. Kwa hivyo nyinyi ikichomoza alfajiri swadiq, anzeni kufunga na fungeni mpaka jua litakapozama. Likizama jua tu unatakiwa ufanye taajili, ufanye haraka haraka katika masala ya kufutari. Mazala ummati fi khairin ma ajjalu al-iftar. Ummati wangu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema hautaacha kuwa katika khairi madamu anafanya haraka haraka kufutari. Usisubiri kwamba honi hailii tu. Adhana haiadhiniwi tu. Muadhini ni dalili kwamba jua limezama. Kwa hivyo wanaoadhini vile vile wasicheleweshe, wakihakikisha tu jua limezama adhini, kwa sababu huu ndio muda wa kufutari. Thumma atimmu suyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Inarejea ile ya mwanzo kuhusiana na watu kuchanganyika kindoa kwamba ni ruhusa, lakini wakaambiwa wala msiende mkatoka misikitini mkaenda kuchanganyika na wake zenu kindoa, madam nyinyi mmeshanuia kukaa itikafu misikitini. Usiharibu itikafu yako ukatoka ukena nyumbani madam umeshanuia kukaa itikafu misikitini. Misikitini mshanuia kukaa itikafu, msitoke kwa ajili ya kwenda kufanya tendo la ndoa mpaka itikafu zenu zile siku mlizonuia imalize. Yani mpaka itikafu yenu itakapomaliza. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tilka hududullah. Hii ni mipaka ya Allah. Fala taqrabuha bil mukhalafa, tilka hududullah fala taqrabuha. Hii ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, msikaribie, yani bil mukhalafa, msikaribie kwa kwenda kinyume nayo mipaka hii. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah namna hii anawabainisha aya zake kwa kuwabainishia watu ili wapate kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tukirejea katika aya hii, Allah amesema uhilla lakum lailatas siyami, mmehalalishiwa ule usiku wa funga. Allah kaibainisha kwamba ni usiku wa funga mliohalalishiwa kuchanganyika na wake zenu kindoa. Umebainishwa kabisa kwamba ni usiku wa funga. Allah kabainisha hivi kwa sababu tendo hili hili la halali ukilifanya mchana wa funga, kabiratun min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa, kiasi ambacho inabidi ufunge miezi miwili mfululizo. Ukila siku 58 haijakamilika miezi miwili mfululizo, kona nimechoka sana, wacha nile, unaanza alifu kwa ujiti, yani unaanza moja, zile zote ulizofunga hazihesabiki. Kwa ajili hiyo ndio ikaje lailata, kwamba ule mliohurusiwa kufanya tendo la ndoa ni ule usiku ule mlikuwa mnafunga ule. Sasa ni halali kuchanganyika na wake zenu kindoa. Ndugu Islam, takhfifu imepatikana katika umma huu. Leo ingalikuwa inaendelea hivyo, watu wengi wasingalifunga. Leo ni masaa machache na masiku ni machache, watu hawafungi, wanakula ovyo. Hawafungi, wengi hawafungi, wanakula ovyo. Je, ingalikuwa imeachwa kama mwanzo ilipofaradhishwa, watu wengi wangalikuwa hawafungi, isipokuwa wachache ambao Allah amewarehemu, hao wangalifunga, lakini wengi wangalikuwa hawafungi. Kwa hivyo ndugu Waislamu, masiku ni machache, masaa ni machache, ni juu yetu kusimama usiku kusali na mchana wake tukafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man sawama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga Ramadhani kwa imani kwamba Allah ndiye alifaridhisha ibada hii na kataka malipo kwa Allah, Allah tasamehe makosa yote yaliyopita. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na atakayesimama usiku Ramadhani kusali kiyamu laili, kama utaita tarawehe, kama utaita witri, wote akavaita, kama utaita tahajudi, akasimama mtu usiku wa Ramadhani akasali kwa imani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa makaso yake yote yale ambayo yametangulia. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na atakayesimama usiku wa lailatul qadri kwa imani kabisa na kutaka malipo kwa Allah, Allah atamsamehe makosa yake yote yale ambayo ameyatanguliza. Kwa hivyo hii ni fursa nzuri sana tuitumie, tusipoteze, huenda Allah subhanahu wa ta'ala aniyarhamana. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum wa li sa'iril al-muslimin al-muslimat wal mu'minin al-mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd wa ayyuhan nas wa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Nimependa kuna jambo nilitolea ufafanuzi na nileke sawa, kwa sababu kuna watu wanachanganyikiwa, hajui vya kufanya wala hajui nini waseme au mambo kama hayo. Ilipotokea mtetemeko wa ardhi wa Syria pamoja na Uturuki, mtetemeko huu ulitetemesha baadhi ya maeneo katika kisiwa cha Pemba. Miongoni mwa sehemu ambayo umetokea mtetemeko huu ni sehemu za Kinowe pale Pemba. Ulipiga maeneo, miongoni mwa maeneo uliopiga ni baharini. Katika kupiga mtetemeko ule, kule baharini ilichimbuka chemchemu kama mbili hivi zilichimbuka. Moja iko baharini zaidi na moja iko baharini kiasi. Lakini kiasi wenyewe unatembea ndani ya eneo la bahari masafa, ikiwa maji yametoka, masafa makubwa kiasi. Yale maji yame katika tajriba yameonekana kwamba ni dawa, kwamba watu wanakunywa na wanapoa maradhi yao. Kwa mujibu wa watu ambao wametusimulia, wengine ambao ni watu thika, ni watu madhubuti. Bali yani tukiacha hayo masuala ya mitandaoni, nasema wale ambao wametusimulia sisi wenyewe ni watu madhubuti ambao wametuhakikishia kwamba walikuwa na maradhi fulani, Allah maradhi yao ameponyesha. Sasa ninachotaka kusema kwanza kwamba chemchemu kama hizi katika dunia ni nyingi, zimo, na hii ni sifa yake Allah alivyojalia kwamba huwa zinatibu maradhi mbalimbali. Isipokuwa nyingine watu hawajazifanyia utafiti tu na kuzichunguza, kwa sababu zilikuwepo zamani. Nakumbuka nilipokuwa na umri wa miaka 12 mimi, kuna chemchemu ambayo ilikuwa iko katika bahari sehemu za Kiuyu Minungwini pale, iko katikati ya bahari, maji yakiingia inajaa maji chumvi, yakitoka tunaenda tunakunywa, maji ni matamu, lakini kuchunguza kwamba yanatibu na nini, hiyo ilikuwa haijachunguzwa. Kwa hivyo ilikaa miaka mingi, baadaye imejifukia. Sasa chemchemu kama hizi zipo hapo Kizingo, ipo, lakini ile jinsi watu kufanya utafiti, je, inatibu maradhi au ni kwamba ipo watu wanakunywa, hachunguzi yani. Kama ipo wanatumia pale askari kemkemu, wanatumia ipo, lakini ile kuchunguza, je, yanatibu vipi, hilo haijapatikana kuchunguza. Lakini nakwambia ni hivi, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema siru fil ardhi fandhuru, baada siru fil ardhi fandhuru, tembeeni katika nchi mbalimbali na muangalie hali ya mambo yalivyo. Nendeni katika ardhi, mutembee na angalieni bil abuswar, bil aitibar, muangalie kwa jicho la mazingatio. Sikuangalia tu hivi, la, muangalie kwa jicho la mazingatio. Ukiangalia katika nchi za Kiislamu, yani nakusudia katika ulimwengu wa Kiarabu, chemchemu kama hizi ziko nyingi. Chemchemu kama hizi ziko nyingi. Na wao wanatoka katika majumba yao, wanaenda, wanakoga, wanakunywa, Allah anaponyesha maradhi yao. Kwa hivyo hiyo sio ya kwanza hizo. ukaenda mpaka Omani. Chemchemu kama hizi ziko nyingi tena za maajabu. Takuta ziko, nyingine maji baridi sana, nyingine maji ya komoto sana kama mechemshwa hapo Omani. Watu wanakwenda wanakosha mili yao na wanakunywa, maradhi yao walionayo yanaondoka kwa idhini ya Allah. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lipo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tutembee, tuangalie, tupate kuzingatia. Sasa tambihi ninayotoa, nimependa kutoa katika hutuba hii ambayo ni maneno ya mwanzo ninayozungumza hapa, kwamba yale maji kwa kweli ni maji ambayo watu wakinywa kwa idhini ya Allah wanapona maradhi yao. Lakini tambihi ninayotaka kutoa, usikubali kununua maji yale. Sababu kuna watu wanauza, usikubali kununua maji hayo. Ikiwa unataka upowe maradhi yako, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maji hayo, kwamba Allah aondoshe, lakini usikubali kununua maji hayo. Kama utaenda mwenyewe, kama utamtuma kijana wako, lakini usijaribu kwamba wewe unanunua maji hayo ili ninywe niponye maradhi yangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo amelileta na limo sehemu nyingi, hiyo sehemu nyingine hazijafanyiwa utafiti tu. Na kwa upande mwingine tunashukuru serikali, Allah wahifadhi, kwamba wameweka utaratibu maalumu. Sababu mwanzo ilikuwa ni watu fujo na kupigana na nini, kila mmoja anataka atekee, lakini wameweka utaratibu kwamba kwa foleni sasa unaenda kwa foleni, unakaa foleni unaenda kwa sababu maji yanaingia na maji mpaka yatoke. Kwa hivyo wanakaa foleni, anaenda kwa utaratibu uliokuwa ni mzuri. Isipokuwa sasa tulikuwa tunaomba zaidi kwamba kuna jambo hili walishughulikie, kwamba watu wanaenda kukaa foleni lakini maji ya kifua, maji hayajatoka, maji ya kifua ndio wanakaa foleni, ili yakitoka apate mwanzo. Hii ni hatari vile vile, kwa sababu maji ya bahari ndio maji bahari, na sasa hivi ni kipindi cha mvua, maji yanakuwa yanavuta. Kwa hivyo hili vile vile serikali tunaomba walisimamie, kwamba mtu asiende mpaka maji ya kifua kwamba anasubiri foleni yake, ili yakitoka haya apate mwanzo. Hii ni hatari. Kwa hivyo tanbihi ninayotoa vile vile ni kwamba mtu asikubali maji yale kununua. Ni maji Allah ameyatoa kwa rehema zake katika ardhi, na imethibitika kwamba wanapoa watu maradhi yao walionayo. Kwa hivyo wasikubali kabisa kununua, kwa sababu ndani yake itakuwa kuna ghishi, na ndani yake tayari ni tamaa. Kwa hivyo lile Allah alilizeta itakuwa halipatikani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhabanna. Allahumma ishfi maridana warham mautana, Allahumma ishfi maridana warham mautana, Allahumma ishfi maridana warham mautana, wa ballighna mimma yurdika amalana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.